الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب سورة هود کے دریم دلیل نقلی واقعہ دو صالح علیہ السلام بیانی قدیم و صلبان دی چہری و نبی دنیا تا دو توحید پیغام راوڑے ہو کاغا ولو چنوح علیہ السلام بیا اور پسی ہود علیہ السلام ابھی ادریم نمبر کے صالح علیہ السلام را ہے اور ہر یہ واقعہ کی دعوی چقوم ہلاکش قوم نوح علیہ السلام ہلاکش صرف دعوتری زامن پاتش دمر عمر تیر شو چې دا غدا غدری او زامنو نا ډیر لوی قوم جوړ شو او هغه کې سرکشه او بغاوت او گمراهی او شرکونه پیدا شو الله تعالی علیہ السلام راولی نمخ کې وی چې داود علیہ السلام قوم مالک شو پسیلے باندی طوفان باندی ہوں دو روا چنجینا ہودن والذین آمنوا معہو ہود علیہ السلام پکی بچو غسرسو مرگریو مومنان دا بچو بیا دمرا وقتیر شی چیز دغی مومنانو نا بل قوم جوړ شو او هغه کی گمراه او سرکش او کفر او شرک پیدا شو مله او صالح علیہ السلام راولی گو قرآن کریم اگر کيو بل پسی نزدی نزدی بیان کړی دی لیکن دا نزدی نو دیکھ دیر پاس لوا یہود علیہ السلام اللہ تعالیم دے سمرا رست راغلیو پنوح علیہ السلام پسی یا صالح علیہ السلام سمرا رست راغلیو دانا چکے نیب سل کالا پسو ننا دیر اللہ تعالیم دے دیر زمانتی رشوی دا ذکر دین پتہ لگی امام بخاری ہوئی چہ اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو پاوے شکل باندھ چے اگر پیدائش نہ اللہ 50,000 کال مخ کے اگر کم شکل مقرر کرے ہو چ آدم علیہ السلام بداسی نقصی پیدا کر بالکل پرخ پکنو مشپیت کا زدنگو او بیا چکلا جنت تلارشی جنتیان نو ټول شپیته گذئی پلار او زامن بطول یوم رئی پراخ با وکی نسوال پیدا شد چه نامنگا ولی پینزش پک پوٹیو یادم علیہ السلام دو مردنگو داوی زمانی سرورو قد قامت کمیدو کمیدو کمیدو کمیدو نزیز ایل راوی دا دین پتہ لگی چی دیر وقت تیر شویده اللہ تا علم دخواه ولی چی دیش پیتو گدو نا زیز ایل خبر را لکن اولا دی خیر کئی کچر نورم دا جون دوگت شی نو چیز سورا با پکتا کی گی سو بخدیتو ندی قومونو حال نی پوروائیو چیزا صدا سی نزدی نی راگلی او بل سرخا فیلا سمودا خام صالحا لیکلو مونگا سمودیانو تا رورد دی صالح علیہ السلام سنگے چنمو صالح ندق سی صالح و دا خدا قومون ڈیر پا گم رہے کہ انتہا ترزید لی کنی آگا چا بچاو لی دنو بس دعوت تیجت نو داغا پا شکل با مسلمان شو صالح علیہ السلام بے ولید کرنے خو بس دا کفر او شرک او بل شیطان ډیر زور لګئی کنه قسمه قسم غلطه او خطایا او خامه پکې روباسي اته وبن کې وي اشرف علي سه لو خلق راتلو بیات پہ او سرکاو کنا اشرف علی تانوی او با گدالیان روان کڑیو نیو محدثو عبد الرحمن دے اٹک کی تیر شوی دے بی بی تو وطوی سمنم بیبل سی خو بی بی تو وطوی ناغا والا راغے اشرف علی صاحب لا ہندوستان بیات کوم اشرف علی صاحب پاسے دے ویز وستان بیات کوم بولے اڑے متقی انسان دیر پرہیزگار او نباز انسان لا اللہ ذا سے قد قامت او حلیہ ورکڑی چیغه دی او بنده دی هدایت تپار سبب وګرځي صالح علیه السلام داس پیغمبر قال یا قوم اعبدوا الله وی پداوت کې چې زما قوم الله یو غنې تماناس عبادت کوي د الله عبادت چانه دې کړي شیطان سمرہ کڑے دے چیدہ دیر عبادت پوجہ باندے وہ پیرے او ملائکو کنن نواتو چیدہ دیر عبادت تو وجہ نخا عبادت خوارچا کڑے دے دنیا کی دا سے اسم کافران نشتا چیغید اللہ عبادت نکی واغیتا عبادت نشی ویلے ولی ذکر آغا دا شرک نپاک ندی کنا عبادت اغی توی چا دا شرک نپاکی ذکر مانا دا سکو چے زما قوما اللہ یو گنے ما لکم من الہ غیرو دا یو والی مانا دا چنشته استاسو د پاره حصو مددگار او حاجت رواو د نفع او د نقصان مالک او د خیر او د شر مالک بغیر د الله نه من الهن ایس نشته بغیر د الله نه د یو صفت خاون نشته کنا چې صرف غیب دانی او یا صرف خالقی نشتا یو صفت دولوحیتو نشیرات لے بچا کی دیو صلی اللہ صلی اللہ اکڑا ڈبل مسلم دیتا ہوئی چه اللہ واحد لا شریک دے او غصرا پخپلو زبتنو کی سوک شریک نشتا و دلائل پیش کئی صالح علیہ السلام و دلائل اغیط دخپل نفس نا پیش کئی دا اغیط اولی دلائل دا توحید دو قسم دی یو تا آفاقی وی آفاقی اسمان نازمکی و غرون و نور و سپوک میں او یو تا انفسی وی چیز انسان دخپل نفس نا اللہ وی صاحب دې خپل نفس کې زمانه قدرت ډېر نخې او نشانه شته کنه هو انشأکم من الارض خاص الله را پیدا کړې د زمکه نه من الارض سمعنا یو کدا څه وی چې فل ارض بیا هو کار خبره وایي کې اشکال نو چمنی اراولنو اشکال پا کی پیدا شو چمن الارض خو دا اول انسان سر لگی چه ادم علیہ السلام دکه دا مختز مکن خور را غندکڑا یو زیتا اب یہ پی بارانو نشو روکلو بیا به سلوې ښکار لتیر شو نغې کې چکناهټ پیدا شو داغې نه د آدم علیه السلام بدن جوړ کړ نه من الارض ټیک شو کنه ولې مونږ خو من الارض نه یو کنه نو مطلب بدای چې یو ولو کوټی زلري نه کنه ولې مونږ چې د کوم نطفه نه پیدا یو هغه د غذا نه جوړ شوې ده او غذا جوړ شوې ده بوټو نه بوټي جوړ شوې ده ځمکې نه نو من الارض صحیح شو کنه فلکوټي مزل وته ډېر دی پیدا وته سړی نشي ترې کنه چې خاور وا هغې کې بوټي وشو رزق پیدا شو او انسان اخور لاغینا نطفه پیدا شوا لاغینا انسان پیدا شوا مزا کدی تاجت نشتے چه مفسرین ہوئی چه دا من پا مانا دا فی سر دے ننا بس پخپل دے ٹک دے کنا خاص اللہ تاسو را پیدا کرے دزمکینا دیدل بدن او وجود درکو دیدل پیدائش درکو واستعمرکم فیهام او بیدل عمر درکو ندوال صفتون دا اللہ دی خلقم دا اللہ صفت تی چی پیدا اکڑے نبقام دا اللہ صفت تی چی پریئے خود پزمکا کی سمر چی دا خواقاوا واستعمرکم یا د عمر نه دی معنی دا ده ډیر عمر دل درک اغیله خو ډیر ور کړو درې سو کالا څلور سو کالا اغي ډیر عمر نه وکنه او دویم چې د تعمیر نشي بیا جدا معنا دا واستعمرکم فیها ابادیه کړې پزمکه کې عمارتونه دل در کړل، مکانونه دل در کړل، بلډینګونه دل در کړل، استعمار چې تعمیر نشي کړل. دا خوار سره الله وکړو ستاسو نسغواړي فاستغفروه، الله وی بخنو غواړي زمانہ، معافي غواړي زمانہ، ګناګاری غلطه او خطایه هم کړی دي، مداوی په حق کې بخنو غواړي چې کوم مخ کې هم کړی دي. ها ثم توبو الی ابی اد اللہ تروجو کې چې بیا راتلون کې وخت کې وګوره ګنا نه کوي، اج کوم کړی دی هغه به تماف کما او راتلون کې وخت کې بیا پال کوي ځان وساته. ان ربی قریب مجیب، بشکر رب زما ډیر نزدیم دی، اقبلون کې هم دی. ولیک تاسو وایي چې را بخنه تی غواړو سوال کو او چیغه وتوه کنا کلرینو الله وینا چیغاو نو یې وره ما شومان بو یې راي قریبن زړیر نزدېما اویلیو چې تا ته د مره درګنوم نزدېما نو ما ته په دما دما आवाज کا او مجیب قبلون کیما خدا اللہ پہ حق کی چی قریب راشی کنا دیتا متشابہات ہوئی، متشابہات اغیط ہوئی چی عقل پکی کار نکی نبت دقا بوئی چی اللہ ذان لا دا صفت ثابت کرے دے نظموں پی ایمان دے ان پوئیگو چی سنگا نیز دے دے پسنگا باندے ان پوئیگو دیتا متشابہات ہوئی. صالح علیہ السلام سمرا خیستا خبری اکڑی بیانی اکا قوم تا دعوتی ورکو اس راشد آغی جواب واورا قالو یا صالحو قد کنت فینا مرجوان، اوی غی اے صالح علیہ السلام اغی خوصر علیہ السلام نوی اغی کم دے پیغمبر مانو اخو منگو سروائیو خواب اغی خوی یا صالحا دادی کم نارواوی مونگ خو تا تا دیر انتظارو تا پا مونگ ٹولو کی قابلوی نو تا دا سی خبر اوکلا جزا مونگ اغا امیدو ندی خراب کلو دا دې څوکلو دومره دا مسله په قومونو بدل کېدلې ده او سپیم بدل کېدل وی وی اے صالح یقینا وی ته په مونږ کې ډیر عزتمن او قابل یو زمانہ ده. ازو معنا زید امید مون خو تا ته تما وا مون خو یې چې خیر د مونږه شکر دے دنیا برابر دا کاروبار صحیح دے مال او دولت شتا دے اجرے او دیرے شتا دے خو جماعت شار دے نمونگوی چی تراشی نو جماعت بابات شی از مونگ دین با ترقیو کی مونگ خطا تداو میدو قبل حازا مخید دے بیاننا او مونږ ته خدا پته نه و او یتا بیان وکړو مونږ خبر شو قبل هاذا مخکې دې بیان نه دا په خوا په دې کلو کې دا چلو دا کلی نه زمونږه دا داګه یا روسین او جلبې جلسې او مرغزو ټنګاوو زیداو کونډاو دا دې کلو کې چې بده جمعات امام بوډا شو کنا او هډ به وو کمزورې وشو نو رستو بار پسې سابیاک سے برا روانو زی به وو کنا یا پدلی عادی وو یا شمس الحادی وو یا دنونو سابیاکانو دا نمونه یې ښا هغه ور پسې را روانو نو د خلق باغت تماوا چیر پلار خو بوداشه او اسمون کار خراب دی او شکر دی چې دازی سابیاق سیب دیر زبردست قابل سڑه دی او دیر خو گواز دی او نو پنچیل تلار نو بس محلی با اتفاقو کو چیگوار دیدن مسلی تمخی نشی دا خوابی دی حضرت شیخ وی او دل ما میاوالی کی بیان کو او یو بدماشو تبرگی و سروا اغبو تلیو ما ایمان تایی چی گوری خلق نمانی و جنگ بجور شی اغوی تر خلاصی خلق تایوی کی نی اغوی چی ما بیان شورو کن اول کو خلق خوشالو چې مسله می شروع کړه توحید نو یو وسادر په وګواچو یو کوئی بڑا واپڑا آیا بل وسادر واچو کوئی بڑا واپڑا آیا وا بي تر دا وکړه په جمعات کې دوته نه پاتې شو جمعات خوشې شخه دا دغه چلی کنه ښا خلق امیدی او چکل مسلو آوری نباس وی دیدن مسلی تمخ کی نشی دیمونگ نیمام کو صالح علیہ السلام تیم داوی خوا اتنہانا گورتمونگ منی کئی انا عبدا ما یعبد آباؤنا چمونگ عبادت کو داغا چاچ عبادت بے کوم شرانو دمونگا نو ته مونږ ته وایې چې دغه مکه وایې دا شرک دی نو ولې دا مشران نه پوهېدو هغې د کدو پاڼې ویلې وې ته اوس رالی ملا شوې هغه به ورته بیا وایي چې خیر دی ګوره هېڅ خبره نه ده دا خو د سړو دماغو کار دی او الله واستاسو دا مسئله حل کیو تاو دلنه بشکو باسی ناغی وینا ویننا لفی شکن او یقنن منگا خام خواب شکیو مما تدعونا الیه دا اغی خبرنا چتمون لا دعوت راکے پترف داغی و دا شک ذکر نوزی چی مریب انور بچی روڑی اشک نو دی مریب او موږ نورم په شک کې واقعیا کوي نور چې ته خبره کوي نو زمونږ یو لس شک نور پیدا شي چې ته خبره کوي نو زمونږ توبه زمونږ دا شک نو دی قال یا قوم یو صالح علی السلام ای زما قوم سمره خوګه خبره وته کوي ای زما قوم رأيتم خبر راکین كنت على بينة من ربي کچری یمز پډیر واضحه مسله د خپل ربنه دا هډیر ښکارا مسله ده په دې خو ما شومانم پويږي چې اقام عبد الله زمره ښکارا مسله ده په دې کې ستاسو څنګه شک پیدا شو وآتانی منو رحمتن او اللہ را کڑے دی ما تا دخپل طرف نا نبوت پیغمبری ما باندی دوم را احسان کڑے دی نزبا اس مسئلہ نبیانو ما فمین سرنی من اللہ نعسویتو سوک بما اخلاص کی دا اللہ دا عذابنا کچر دا غلشم ځکه هغه به وته وی کنه چې غلی شه بیا داسې خبره ونه کې ګوره نو هغه وی که غلی شم نو د خدای نه مې څوک خلاصي که تاسو ماته څه وایې خو دا دنیا ده وبه وایې ختم به شي خو که چېرې زه د الله نه فرمانی وکړم نو دغه نه مې څوک خلاصي بیا ستاسو نه خو به هم الله خلاص کی که ستاسو هر څومره زورې دا ټوله دنیا راجمع شي که نه څوک دی چې خلاص به کی ما لرا د الله د عذاب نه زما امداد به وکړي ان عصیتو که زه دغه نه فرمانی وکړم نه فرمانی څه ته وي چې غلی شي بس شیخ پریده خلپټه بهتري ده دا مولان وی کنه چې چا مسله کولن دی بہتې مړه دا ټول خلق مولان نه دي ځان دې په غزه وخت کړی دی ټیم پاس کوا وخت یې روا دا مسله مکوا خلقو کې اختلاف پیدا کړي انتشار پیدا کړي ولی مونږ نه پوئږو ولی ستا استاد نه پوئ دا ولی دا بوتوی بس یہ گھٹا پکی دا نوری مسئلی کوا دا ماند کوا دا اوداس کوا دا طلاق کوا دا اعتاق کوا دا نوری مسئلی ندی کتابو نڈک دی دا گا بیانا وکنا دا جگڑ و خبر صلح کئے خبر موسیٰ علیہ السلام وی چیز با خاموش شما وما با بیاد اللہ دا عذاب نسوک خلاسی وما تزیدوننی غیر تخسیر تا سخون زیادتا وی ماتا مگر تاوان او نقصان تا سخون نقصان کوئے تا سخون تبایت روان وی لکا پخپل چی روان یہ اغیت نو مطالبه وکړه چې موږ له معجزه او یبا قاعده ګټه او توخو په غر کې چې راشه کنه د دې ګټې نو موږ لوخه پیدا کا اسو کوی دا عمر سره وی چې بچي ور سره یې ګوره موږ هغه ته انتظار نشو کولې لنګو خواړو خېټې مسپورې شوې دي خار خرا باندې لګېدلې ده ځکه چې غوړی نشته کنه موږ لوخه پیدا کړ صالح علیه السلام راغیو سوال یو کو دا غې ګټن هغه ټاو چاو ده داسې او خط نراو تروغا موٹا و بچه امر سراو ازم رو خواه چه خلق سکه چه اغا ساروی اغوان و میخ بطیاری دو ده چه اغا یرولی دی نوسم چه اوخ کارشی نمیخ تختی تویگن ده ترک نو تاری ده من که اغی اوخ لی دلی ده اغا وقت نیرولی دی خواه اللہ باکی دمرا پیچولیو چه اگر طول قوم پاگی موڑو اللہ والا چی نا پیدا کلا کوئی پیدا کلا ورته ہوئی چه ورد بدا اوخی نمبری طولیو با بداس کی بس ریٹین که وکنا ابل ارد بستاسو دسارو استاسو خوا ویا قوم حاضی ناقت اللہ ازما قوما دا دا اللہو خدام دا یو پکی دا اللہو دا خطول عرص دا اللہ دی کن نا پل نمی پی دا شرافت تا پارا کی خود چلا پی پل نم کی خود چسو کورتا سوئی نخا اوستاسو دا پارا معجزا دا وزروحا دا مچی رئی دا پریک دے دیتا سوائے ما تاکل فی ارض اللہ چسریگی د الله په زمکه باندې تاسو باندې سبوج نشتا تاسو نه بوس نه غواړي کله او دل نه غواړي بس د الله او خدا او الله ول زمکه پیدا کړي سریږي با تاسو باندې بوج نشتا ولا تمسوا بسوء مرس ایدیتا پا ضرر فیاخذکم عذاب قریب او کو رسیده او بنیسی تاسو لنا عذاب نزدیم دا دے انسانی او فطرت تے او دے عدتم دے او عربی کی اموی محاور دا چه الانسان حریص فی ما منع چه انسان دې د سشي نه منه که چې وردی دی له بخواله نه ځي نو خامخا به ځي وله په دې کې بس چلی چې په لفافه دې ولیکل چې اسکو نه کولو نو به خامخا کولو چې دې کې به دا د انسان موسی علیه السلام ورته وی چې وردی له لاس ور نه وړی نو هغې په دې کې بس چلی ورېږه فاقروها توری اور پس را واغستی اٹکلی ٹکلی اکڑا حلاک اکڑا اوی خوڑا تو گورج سور رد بے فقالا اوی صالح علیہ السلام تمتعو فی دارکم سلاستا ایام جون تیر کے پخپل کورنو کی پخپل ملک کی دری روزی باس دری روزی پس بتا سو پانسی کی گئے دمخ کی نیواتا حکم وارو خان او دا اللہ حکم وکن خان ذالک وعد غیر مکذوب دا دا اللہ وعد دا او پدی کی دروغ نہیں دا وعدا چر ندا دروغ جن شوی نا وکارو په پلم به روز باندې رنگونه تک سر شو اپاری کې به دي خپل شیطانی کول ویلکه دوه خدا غوخه جوړ ډیر زور اورا وا رنگونه را لسر کړو اپا دوی مرض باندی بیا تک زیر شو اپا دوی مرض باندی تک تور شو او عذاب پر آگئی کنا فلما جا عمرنا کلچر آگئی عذاب زمان نجینا صالحا نبچک منگا صالح علیہ السلام والذین آمنوا معه او کسان چیمان را وڑے دا دسر دسر وی اتیاتا نو برحمت مننا خپل رحمت سره هم خلاص کړ خپل فضل سره هم خلاص کړ هم د ذل عذاب نه ومن خزي يوم اذ هم د رسوای دروازه د قیامت نه دلته ماغه مطلب دی ها امی دنیا دا عذاب نبچ کرل ام دا آخرت دا عذاب ان ربکا هو القوی العزیز بیشکر افستا دیر زور طاقت والده و غالب سنگا حلاک شو واخذ اللذین ظلم الصیحتو اونی والاغظالمان خلقو یو چغی فاسبحوا فی دیارهم جاسمین نو کر دے دل پخپل کورونو کې پړمخه مو کې بل داسې ولې زړه په دوره کې څوک هلاک شي نو اوي پړمخه پروتینو ګور نور کې راغلی چونی واغی لران زلزلې رجفه لفظ راغلی دی او دلته سویح راغلی دی چیغا وا دا دوالا مرگریو کنا جبریل علیہ السلام تعالی رب العزت وی چې لکسر راکته کا اپ دی باندې چغه وهان نو چې چغه واله نو زمکه او جوړ کیدا ځواله کارو شو کنه هغه چې سره زړونه او چاو ده کلم یغنو فیها تب نوی چیزی عباد شویو پدی زمکا کیاو پدی ملکیم علا انا سمودا کفرو ربم خبردار سمودیانو کفر کڑیو دخپل رب و شرک کڑیو علا بعد اللی سمود او خبردار حلاکت سمودیانو لان پیلا سمودا خام صالحا لیکلو منگا سمودیانو تا رور دی صالح علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ ویوی ایزما قوما اللہ یو گنے شرک ور سر مکوی ولی ما لکم من الہین غیرو نشتے سوز پارا اس مددگار بغیر دلانا هو انشأكم من الارض خاص الله تاسو را پیدا کړی د زمکې نام واستعمرکم فیها او تاسو له عمر در کړې پدې کې د ګرستو برایي چې دیبا ذو قسمه پاموار زمکې کې به بنگلې جوړولې اب غرونو کې به په ګټو کې کورونه جوړول ځان لا داولي وې زکه چې هغه په زمکه به بنگلې جوړې کنو سل کال پس باغه بیا خراب شوه نو بیا به جوړولې چې سل کال وتیر شنو بیا به خراب شون دی وی چې مونږ خو ځینا ست سم نشو راځي چې په دې غرونو کې دا ګټي وتوګو نا به نه خرابېږي دومره عمرونه ولا خدای ورکړي وخا چې سل کال پس به کور جوړ کا نا وسل کال پس بیا خراب شو واستعمرکم فاستغفروه بخنه غړې د الله نه زمخ کې ګناهونو ثم توبو الی او بیا رجوع کې الله تعالی راتلون کې وخت کې ان ربی قریب مجیب بیشک زما رب دیر نزدے دے او قبل ان کے دعا گانو قالو یا صالحو اوی سمودیانو چے صالحا قد کنت فینا مرجوان یقنن ویتو پمون کے دیر قابل دیر عزتمن یا زید امیدو دمو خطا تا امیدو قبل هذا مخکد دې بیان اتنه انا تمون منی کې ان عبدا ما يعبدوا باونا چې عبادت کومږه زاغچا چې عبادت به کوم شرانو زمونږه ويننا لفي شك مما تدعونا او یقینا مونږه په شک کې یو داغه مسلینا چې تمون له دعوت راکې اغه مسلیتا داس شک مریب چې بیا بیا موږ په شک کې ورځي بیا بیا قال یا قوم وی صالح علی السلام ازما قوم ارئیتم خبر راکه تپوس کوما ان كنت علی بینۃ من ربی کجریم ز په یو ښکار خبره واضحه خبره د خپل رب نه وآتانی منو رحمتن اور اکڑی اللہ مال را رحمت تقبل طرفنا فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتو نو جواب داو سوک با خلاص کی مال را امداد باو کی ما سرد اللہ دا عذابنا کزو داغنا فرمانیو کم مسئلہ پری خودل توحید پری خودل او خاموشی کول دا د الله نه فرمانی ده اوس نه پوي غدي وخت کې باندې نو کنه دی دا به بل دیني نو هغه وخت کې خو هغه وی چې دا نافرمانی ده کنه او اوس خلک خاموش ناست دي چا پیره ته نظر گاو ندی دا عبد الله شاه دی او دا غائب شاه دی او دا مریمه بیضا او دا دی او چا پیره ادي غلی ناست دي ښا بالکل غم وسره نشته چې الله به زمونږ نه تپوس کوي او زمونږ دې گریوان ته بلا سچي چې تا دا خلق د شرک نه نه منې کو چېږي جمعات نه پیژندو زیارتونه پیژندو درگاهونه پیژندو نه دی خاموش دي ځکه دی ته به چېته بلو کتاب راغلی چې دا ګنې د الله نافرمانی نه ده بس مزی کوی خورس کې وما تزیدوننی غیر تخسیر تاسو خو نه زیاتوی ما ته بغیر د تبایع او د تاوان نه ویا قوم هذه ناقة الله ازما قوم معجزه غواړی دا د الله اوخه ده لکم آیتا دا ستاسو لپاره معجزه ده فذروها پریې ده تأکل فی ارض الله چې سریږي د الله په ځمکه باندې ستاسو نه څه نه غواړي ولا تمسوها بسوء امر سیدی تا پزرر فیا خوزکم عذاب قریب او بنسی تاسو لر عذاب دیر نزدیم نبانے و تا جوڑک لکھا ارسو چی دغا کئی کنا بغاوت و سرکشی بانا جوڑکی سبانا و وی مڑا دمونگ ساریم تگی منگم تگیو هر روز پا مونگ دیر خراب او دی چی کم هر روز دا او بطولی دا اوخی که ناغوز کی دا جوان خود دیر گران دی وی نصورت قمر کی رازی چی او یه پاکی خاص که او کنا بدماش قزار ابن سالف اگر تیوی بایی دا کاربل سوکنشی کولی بیستان خوا او زکا چی تا طول پنخو باندی پوره غٹی غٹی پانده او نرم لا انور باڑی او تنده بوٹ راوته او سترگی پکی درن نپریوتی وی دا دا اگر نخی نشانی وی ناکار انسان اگوی تاست اخلاس یا بس نو پت و تکین استا و چی دار اطلاو بولا نو پا غشی اویشتا اباد بیا پی نور رامن دکلنو لاس اخپیخ پی اکلا فاقروها علاک اکلا فقالا تمتعو فی دارکم سلاستا ایام وی صالح علیہ السلام چکارم خوکو او ژوند تیر کې په خپل په دې ملک کې دلته زدار نمراد ملک ده درې ورځې بس ذالک وعد غیر مکذوب دا الله وعده دا چې نه دا دروغجن شوی ولما جاء امرنا کل چرای عذاب زمونږه نجینا صالحن نخلص کوم صالح علی السلام والذین آمنوا معه وکسن چیمان راوڑی او دسران برحمت مننا پخپل رحمت سران و من خزی و میز او در رسواره دا غروزی دا قیامت نوم توڑو نوم ان ربکا هو القوی العزیز بیشک رفستا دیر قوت والده او غالب دے پار چاباندی او محلت ورکی نو خلق پو نشی الا کوئی گنی مونته سنشی ویل او حال دای چې الله مهلت ورکي فاخذ الذین ظلموا الصیحۃ ونی ولا کسان چې ظالمانو یو چغی فاصبحوا فی دیارهم جاسمین وګرځیدل په خپل کورونو کې پړ مخې کلم یغنو فیها تب نوی چیدی عباد شویو اولو شویو پدی ملک پا حجر کی خواه الا ان سمودا کفرو ربم خبردار سمودیانو کفر کلیو دخپل رب یو یه نماننا شرک و سرکو الا خبردار بودل سمود الا کتی دا پارا دا سمودیانو پا دنیا و پا آخرت پا آخر دا